أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جيه aliyekuwa maiti kisha tukamhuisha na tukamjalia nuru inakwenda naye mbele za watu, mfano wake ni kama aliyoko gizani akawa hata hawezi kutoka humo. Kama hivyo makafiri wamepambiwa waliokuwa wakiyafanya. Wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yashurun. Kadhalika katika kila mji tumewajalia wakubwa wa wakosefu wao wafanye vitimbi ndani yake, na wala hawafanyi vitimbi isipokuwa nafsi zao, nao hawatambui. Wa idha ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Na inapuajia ishara wao husema, hatutoamini mpaka tupewe mfano wa waliopewa mitume wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi kuliko wote kujua wapi anaweka ujumbe wake. Itawafikia hao waliokosa udhalili na adhabu kali kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya vitimbi walivyokuwa wakivifanya. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis samaa كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Basi yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumhidi umfungulia kifua chake kwa Uislamu, na anayetaka potee ukifanya kifua chake kinadhiki kimebana kama kwamba anapanda mbinguni. Namna hivi Mwenyezi Mungu anajalia uchafu juu ya wasioamini. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Na hii ndiyo njia ya Mola wako mlezi iliyonyoka, tumezipambanua aya kwa watu wanaokumbuka. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Hao watapata nyumba ya salama kwa Mola mlezi wao, naye ndiye rafiki mlinzi wao kwa sababu ya waliokuwa kiatenda. Wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shara al-jinni qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Na ile siku atapowakusanya wote awaambie, enyi makundi ya majini, hakika nyinyi mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu, na marafiki zao katika wanadamu waseme, Mola mlezi wetu, linufaishana sisi na wao, na tumefikia ukomo wetu uliotuwekea. Basi Mwenyezi Mungu atasema, moto ndio makazi yenu, mtadumu humo ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Hakika Mola wako mlezi ni mwenye hikma